в горішній частині долини. Столиця долішньої держави була спочатку в Саїці, пізніше в Буто. За відзнаку королів вважали цвіт папірусу, а державний колір був червоний, тому королівська скарбниця звалася Червоний дім. На долішню державу часто нападали дикі племена Лівії, і чимало лівійців осіло в дельті. Але завдяки корисному положенню та буйній землі ця країна дійшла скоро до добробуту і вищої цивілізації. Горішній Єгипет мав більш однорідне населення, але розвивався повільніше. Королі перебували в місті Бегдет, і за герб обрали собі лілею, а за державний колір – білий. Вони мали свій білий дім. Могутність Єгипту починається від часу, коли долішня і горішня держави злучилися в одну цілість. Це сталося в дуже давні часи, перед 4200 років до Христа, під проводом королів долішнього Єгипту, що резидували в Геліополі. Але об'єднання тривало недовго, і тільки близько 3400 року до Христа постала знову одна держава. Її творцем мав бути король Менес. Історики довгий час вважали його за міфічну постать. Але новітні досліди виказали, що він справді має заслугу засновника єгипетської держави. Менес походив із горішнього Єгипту, з міста Тіс. Звідти він завоював долішню державу в Нільській дельті. Це був хоробрий войовник і добрий організатор, що вмів широкою рукою тримати у своїй владі все населення. Геродот оповідає, що Менес побудував на Нілі велику греблю, так що повернув ріку в іншому напрямі. На цьому місці постало місто Мемфіс, пізніша столиця Єгипту, з великим замком, який звали Білим Муром, від білого кольору горішнього Єгипту. Менес володарював довгі роки, і завдяки тому його ім'я не пропало у сутінках давнини. Наслідники Менеса з двох перших династій коло 3400-2900 років до Христа вважали за найважливішу державну справу тісніше об'єднання долішнього Єгипту з горішнім. Спочатку обидві держави були злучені тільки персональною унією, маючи поза тим кожна свою окрему управу. Коли новий володар сідав на престол, а він святкував особливо святочно День об'єднання обох країн, щоб відзначити вагу тісної злуки всієї держави. Але, незважаючи на це, долішній Єгипет не раз повставав проти своїх завойовників. Один із фараонів, Нар-Мер, під час однієї такої ворохобні взяв у полон 120 тисяч лівійців із дельти і перевів їх на інше місце. Інший, Хасехемуї, покарав 47 тисяч 209 бунтівників. У цій внутрішній боротьбі немало потерпів добробут дельти. Але вся держава розвивалася успішно і навіть почала вже поширюватися поза природні межі країни. Фараон Семерхет уладив копальні міді на Синайському півострові, і єгипетському війську довелося проводити тут боротьбу з бедуїнськими племенами, що замешкували ці околиці. Єгипет мав також зв'язки з островами Середземного моря, про що свідчать знахідки